لاغو پا اندازہ بانی وایا دا سنتدام ملی دا قلتن فاجلو قدر فی سرد دولسم امتیاز لقد کان لسبائن فی مسکنی مایا اگر متمول دولتمند ملک چی بی دینی شروع کرو نتیجے سو خطا دیار لسم ارسلنا علیہم سائل العارم اول قوم پا دنیا چی دخپل جوڑکنی دندون دلاس تواشی دی اور دن پی خلاشی دی دیم اگر قوم دا دی روس بیا نور کراغلی دین روس را اور انہی قوم دا دی دا خاور اگر چی دن دو جوڑ کرو دی مضبوط ہم پا غیبانی تواشی دی ارسلنا علیہم سائل العارم سوار لسم ولقد صدق عليهم ابلیس ظنه فاتبعوا الا فريقا من المؤمنين شلم ایتلو سیتاسو بین لسم امتیاز نفذ الشرک بالوجوه الاربعه تو دو اجتماع آیت کی شپار لسم امتیاز طرق الدعوت الى الله یادا سو معالم فی طریق الدعوت والتبلیغ معالم فی الطریق دعوت اللہ نخر تخیم چل تخیم ترقی دعوت تخیم ولصم اللہ قال مترفوع انما ارسلتم به کافرون اگر اجماعی عقیدہ و قول دا مشرکین ذکر کرو قال مترفوع انما ارسلتم به کافرون منگا دا نمون پخوانے دلیل دا انکار کول سلور در شمایتو اتلسم امتیاد د فرشتو اقرار دلیل نقلی دا فرشتونا النفی دا شرک فر عبادت سبحانک انت ولینا من دونهم بل کانو یعبدون الجن اکثر هم بے مؤمنون نهم امتیاز ما آتیناهم من کتب یدرسونها وما ارسلنا الیهم قبلک من نذیر دا دی معنی آیا سورت نساء کی سورت یاسین کیوں شترے دا دی معنی سورت الف لام میم سجدہ کے موقعو شلم امتیاز ما بلغو می اشار ما آتیناهم فکذبو رسولی فکیف کان نکیر دا دی معنی ہے چونہ میں سورت انعام کے خودل دا شنت نور سورت مریم کی خو پا دی مختصر لفظ بانی پا دی سپا کلک بانی ما بلغو می اشار ما آتیناهم قرآن کی بلدین دیولی حضرت ذکر کری یہ بشتم امتیاز انما اعوذکم بواحدہ دو اشتم امتیاز انا لهم التناوش من مكان بعيد درشتم امتیاز حیل بینهم و بین ما یشتهون کما فعل بأشیائه من قبل صلی رشتم امتیاز یا جبال او بی معه و الطیر و الانا لو الحدید ان یعمل صابغات و قدر فی السرد و ایبس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله فاطر